राम। यह प्रवचन परम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा दिनांक 24 अप्रैल 1994 को प्रातः लगभग 5 बजे प्रार्थना स्तुति के बाद गीता प्रेस गोरखपुर में हुआ। राम राम राम राम राम राम राम राम राम राम नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। श्लोक पर विचार करें तो जितना शास्त्र शब्द आधे श्लोक आ गया। नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, सब इतना शास्त्र असत भाव न विद्यते, सत अभाव न विद्यते। असल वस्तु है जो कि हर समय नाश की तरफ जा रही है, निरंतर नाश की तरफ जा रही है। यह शरीर है, संसार है, जितना दृश्यमान है, त्रिलोकी है, चौदह भुवन जो कहलाते हैं, सब अभाव में जा रहे। प्रत्यक्ष अपने शरीर की अवस्था भी दे दें तो अभाव में चली गई। बालकपना अभाव में चला गया, जवानी अभाव में चली गई, वृद्धावस्था अभाव में, शरीर भी अभाव में जा रहा है। इसका भाव विद्यमान नहीं है, इसका होनापना दिखता है, ये भाव विद्यमान नहीं है। और ना भाव विद्यते सतः, सतः सद्वस्तु न अभाव न विद्यते। सद्वस्तु है उसका अभाव विद्यमान नहीं है, उनका भाव ही भाव विद्यमान है ही है। और है में किंचित मात्र भी कभी फर्क पड़ा नहीं, फर्क है नहीं, फर्क पड़ेगा नहीं, किंचित मार्ग भी पड़ सकता नहीं, पर वो विद्यमान है जो नाश तो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः। उभयो रविदृष्टोस्तत्वदर्शी अनयो उभयो, इन दोनों के तत्व को निष्कर्ष, इसका निचोड़, इसका सार तत्वदर्शियों ने अनुभव किया है। दृष्ट अनुभव किया है, साफ साफ अनुभव किया है। कैसे? नाश तो विद्यते भाव, ये जो पहला चरण है, असत का भाव विद्यमान नहीं है, ये बात अगर ठीक दिखने लग जाए तो सत के भाव का अनुभव करना नहीं पड़ेगा, सत्य सिद्ध हो जाएगा। मौसम का भाव सिद्ध होने पर सत की सत्ता स्वतः शेष रह जाती है, स्वाभाविक। हर समय ये दृष्टि रहेगी, ये जा रहा है, सब मिट रहा है, ये मिट रहा है, जितना दृष्टि जगत है वो शरीर है, स्थूल सूक्ष्म कारण सब अभाव में जा रहा है। तो अभाव में जाता हुआ देखने से भाव रूप स्वतः सिद्ध रह जाता है, स्वाभाविक। अभाव में देखने से ये चीज संसार तो नहीं रहता और परमात्म तत्व रह जाता है, स्वाभाविक। कोई अभ्यास नहीं करना पड़ा, कोई चिंतन करना नहीं पड़ता, कोई लाना नहीं पड़ता, कुछ विचार करना नहीं पड़ता, स्वतः ही अभाव में जा रहा है। ये वास्तविकता है और वास्तविक तत्व स्वतः से तो वो भी प्राप्त है। जिसको हटाना है वो नित्य निरंतर हट रहा है, और जिसको प्राप्त करना है वो नित्य निरंतर प्राप्त है। स्वतः सिद्ध है। जो कहते सहजावस्था, उत्तमा सहजावस्था, मध्यमा ध्यान धारणा, कनिष्ठा शास्त्र चिंता, तीर्थ यात्रा धमा धमा। उत्तमा सहजावस्था सहज है, स्वतः स्वतः मिटने वाले स्वतः ही मिट रहा है, स्वतः सहज ही, और प्राप्त होना स्वतः ही प्राप्त है स्वाभाविक ही। इसमें कोई उद्योग नहीं, कोई परिश्रम नहीं, इसमें कोई अभ्यास नहीं, इसमें कोई परिश्रम नहीं, स्वतः ही नाश तो विद्युत भावो ना भावो विद्युत सतः। कितना स्पष्ट साफ, किंचित मात्र भी संदेह की कहीं भी गुंजाइश नहीं है। नाश तो विद्युत भाव, उत्पत्ति विनाश जितनी वस्तु है वो सब की सब अभाव में जा रही है। और अनुत्पन्न तत्व है वो ज्यो का त्यों नित्य निरंतर विद्यमान है। उत्पन्न अनुत्पन्न दो ही, उत्पन्न है तो विनाश जा रहा है, अनुत्पन्न है ज्यो का त्यों जा रहा है। इसमें कोई पुरुषार्थ नहीं, उद्योग नहीं, करना नहीं, पाना नहीं, है सो सुंदर है सदा, और नहीं तो सुंदर ना है, नहीं तो प्रगट देखिए, है सो दिखे ना है। नहीं सो प्रगट देखिए, नहीं है वो प्रगट दिखता है, क्योंकि देखने की शक्ति और दिखता है ये एक है। इस वास्ते इनसे ये दिखेगा, जैसे उल्लू को रात में ही दिखता है, दिन में नहीं दिखता, और कौवा को अथवा हंस को दिन में ही दिखता है, रात में नहीं दिखता। तो यह निशा सर्वभूतानाम तस्याम जागृत संयमी, प्राणी मात्र की जो रात है उसमें संयमी जागता है। और ये श्याम जागृति भूतानि, जिस नाथ जात में प्राणी जागते हैं, सा निशा पश्यतो मुनि, देखते वाले देखने वालों मुनियों की दृष्टि में वो रात है, अंधेरा है, माना अज्ञान है। सा निशा पश्यतो मुनि, पश्यतो सतः मुनि, देखते देखते की दृष्टि में सा निशा मनवा भाव है उसका, अंधेरा में दिखे रही कुछ नहीं, क्या दिखे, देख देख दृष्टि में है ही नहीं, अभाव है। तो है सो सुंदर है सदा, और नहीं सो सुंदर ना, नहीं सो प्रगट देखिएगा तो क्या हुआ, हमारे इंद्रियों से अंतःकरण से ये असत्य दिखता है, क्यों ये असत से असत्य नहीं कहेगा, असत से असत कैसे दिखेगा। ये देखने वाला और जिसको देखता है वो देखने के औजार सब सब के सब ये इसी ढंग के है, इसी जाति के है, इसी एक तत्व के है, इस वजह से प्रकट दिखता है। और है सुधी के ना है दी के कैसे, विज्ञातारम अरे केन विजानियात, जो सबका विज्ञाता है उसको किससे जाने, वो तो सत्य है नहीं, वो जाने किससे। जैसे आंख सबको देखती है पर आंख आंख को नहीं देखती, अब देख जो देखने की शक्ति का नवाब है, तो सत्य तत्व कोई देखता नहीं, कैसे देखे, वो सत्य सत्य सिद्ध है स्वाभाविक ही। तो है सो दिखे ना है, है वो दिखता नहीं, वो तो दृष्टा है सबका ही, दृष्टा है संज्ञा उसकी नहीं है क्या, दृष्ट अभाव होने से दृष्ट हो कैसे कहे, वो है जो है ही है। कितनी विचित्र बात है, कितनी सरल सीधी स्वतः सिद्ध बात सबके लिए। किसी को देखे किसी को न देखे ऐसा नहीं, स्वतः स्वाभाविक है। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः, अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वम इदम ततम। अविनाशी क्या है? जो सत का भाव नहीं होता वो सत क्या है? जिस सब में परिपूर्ण सत है, सिद्ध सब में परिपूर्ण है। इस अविनाशी का विनाश कोई कर नहीं सकता। और इन्हें देहा अंतवंत, ये अंत वाले हैं। नाश तो विद्यते भावो पहले का, ना भावो विद्यते सत पीछे का। विवेचन करते हुए पहले अविनाशी तद्विद्धि ये न सर्वविदं ततम विनाश मध्य न कश्चित कर तुम आरती, ये पीछे का उसकी पहले व्याख्या कर दी। और पीछे का पहले का उसको पीछे नाश दो विद्युत पीछे का अंतवंत इमे देहा, इमे देहा अंतवंत, ये देह सब सब अंत वाले हैं, अंत वाले हैं। तो अंत वाले कहने का मतलब अंत ही है इसका। जैसे धनवान होता है वो धन के कारण से ही धनवान कहलाता है, धनवान के पास में धन के सिवाय और विशेषता क्या है? ऐसे शरीर कैसे अंत वाले हैं, तो अंत के सिवाय इसके पास क्या तत्व है? अंतवंत अंतवान है, अंतवान अंतवान तो अंतवंत अब वचन दे दिया। अंतवान के तो एक वचन हो तो आसमान दे दो अंतवंत इमे देहा। नित्य से उगता शरीर ने, शरीर जो नित्य से इमे देहा अंतवंत उगता, अंत वाले का है नाशत हो विद्युत भाव। तस्मा जिस इस बात में कर्तव्य करो, ये तो सीधी बात है सर्व, इस बात को देख लिया। इस वास्ते तस्मा दिदेश अंतवंत इमे देहा नित्य से उगता शरीर न अनाशी ना अप्रमेय से अनाशी है, अप्रमेय है, प्रमा का विषय नहीं है, इंद्रियों का विषय नहीं है। तस्मा दिदेश सीधी बात है, भगवान ने साफ कह दी, ये स्पष्ट हो गई। अब युद्ध से अपने जो सामने कर्तव्य आ जाए उस कर्तव्य को अर्जुन के सामने युद्ध था, इस वास्ते युद्ध स्वर्थ कर्तव्य करो, जो सामने कर्तव्य करते रहो। ये बात देख ली, अब कोई देखना जानना समझना कुछ बाकी रहा नहीं। चश्मा युद्ध स्वर्थ, अब वो अविनाशी उसका, उसको कोई देखे यह अनुमृति अंतरम, यह अनुमृति अंतरम ये मान्यतेदम। जो अविनाशी है उसको हनन क्रिया का कर्ता माने तो गलती, हनन क्रिया का कर्म माने तो गलती। ये नमृति अंतरम न मान्य देहतम उपो तो नहीं जानी, तो ये दोनों जम जानते तो नहीं जानते, तो वो तो नहीं जाने, तो क्यों नहीं जानते? ना जानते ना हन्य थे, ना हनन करता है ना हनन होता है, ना इसमें करता है ना कर्म है, ना हनन क्रिया का करता है ना हनन कर्म है। मन नाश करता नहीं नाश होता नहीं, अभिनय है कैसे जो क्यों है? कितनी विचित्र बात बताई, कितनी सरल, कितनी बढ़िया, कितनी ताज्जुब, वास्तविक श्री श्री बात। ना सतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, ओहि ओर दृष्टोन्तस्तनी ओस्तत्वदर्शिनी अविनाशी तद्विद्धि येन सर्वमिदं ततम विनाशम अभ्येस्य अस्य न कश्चित् कर्तुम् अर्हति। अंतवंते इमे देहा नित्यस्य उगता शरीरिणः अनाशिनः अप्रमेयस्य तस्मात् युज्यस्य। प्रत्यक्ष अनुभव है, जो जानना बाकी नहीं, करना बाकी नहीं, मानना बाकी नहीं, पाना बाकी नहीं। पाना है वो तो पाए, वो है उसका त्याग करना, वो त्याग हो रहा है। कितने स्पष्ट साफ ये क्यों की क्यों बात। अंत मंत्री में देहा नित्य होता शरीर राशि प्रमेय से तस्मादित्य भारत। कसंग न जायते मियते वा कदाचन नायम भूत्वा भविता वा न भूय अजो नित्य शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते अन्यमाने शरीरे। अन्यमाने शरीरे न हन्यते, शरीर अन्यमान है यह आनंद होता है। न हन्यते अन्यमाने शरीरे, शरीर अन्यमान यह न हन्यते। शरीर तो सब वैसे अंत बनते ही मेरे यहाँ तो अंत वाले उसकी इच्छा अवस्था होती है। सर्वभाव विकार एक जन्मना एक मरना, अस्ति जायते अस्ति वर्धते विपरिणमते अपक्षीयते विनश्यति च, ये सर्वभाव विकार है। तो उत्पन्न होना एक विकार, फिर उत्पन्न होकर के होना एक विकार, और फिर इसके बाद परिवर्तन परिणाम होना, बढ़ना फिर घटना और फिर अभाव जाना। तो ये क्या है, तो दो विकार उत्पत्ति विनाश का दो बार वर्णन किया, न जायते और अजह, और न मियते नन्यते, दो बार गया और एक एक हुआ। नायम भूत्वा भविता वा न भूय नित्य सर्वगत स्थान अस्वयं सनातनी। आगे जो आए अजो नित्य शाश्वत हो यम पुराणो, शाश्वत है निरंतर रहने वाला, पुराण है पहले भी नवा है नवा है पुराना। नन्यते हन्यमाने शरीरे, अर्जुन चिंता कर रहा था उसका कहा गया तुम्हें को चिंता करनी नहीं चाहिए, अशोचन शोचस्तुम न शोक करना है, शोक किया। अरे पंडित ऐसी बातें कर रहा है, पंडित होते हैं वो गताशोन गताशोन गताशोन की चिंता नहीं करते, अगाधन चिंता नहीं करते, जिनके प्राण चले गए उसकी चिंता नहीं करते, जिनके प्राण है उनकी चिंता नहीं करते, प्राण चले गए उनकी वो चिंता नहीं, क्योंकि तो जाने वाले चले गया, अब बाकी रहे उनकी भी चिंता क्या करे कि वो जाने वाले हैं। रज्जुल रोवे कौन कौन हसे सु कौन विचार, गए सु आवन के नहीं रहे सु जावन हार। रज्जुल रोवे कौन कुछ रोवे और कुछ बोली तरह हसे, कितने रो आने वाले नहीं, कितना हंसो रहने वाले हरी के हे सु। सज्जन रोवे कौन कौन और अशेष कौन विचार, रोवे जने गए जने गए आने वाले नहीं, अरे हंसकर कितना में चला होगे, ये भी जाने वाले। तो जाने वाले जाने वाले हैं, रहने वाला है। कितनी तो बात है, कितनी बढ़िया बता रहे, कितनी उत्तम बात है। तो नाश तो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत, सत रसत दो ही है। भाई ये क्षेत्र क्षेत्र के कहा यदि क्षेत्र थोड़ा ज्ञान हो गए हम चौथ समास दो तेईसवा तेईसवा व्यक्ति यह एवं व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुणेश, यह एवं व्यक्ति पुरुषम और प्रकृति गुणेश सर्वथा वर्तमान अभी आए थे। ये प्रकृति अंत बंधे नहीं है, ये प्रकृति हुई और पुरुष हुआ, दोनों को ठीक दे दिया। ये व्यक्ति पुरुषम प्रकृति गुणेश सर्वथा वर्तमान अभी, वो सर्वथा वर्तमान अभी वो तस्मात उद्देश्य मेरे भूमि भी जाए थे। परिणाम बता दिया क्षेत्र क्षेत्र एवं अंतरम ज्ञान चक्र भूत प्रकृति मोक्ष थे, ये भी थे अंत पर सभी यही बात बताई, एक ही बात है। इति क्षेत्रम तथा ज्ञानम ज्ञेयम चौतम समासद मद्भक्ति विद्या मद्भाव उपद्यते नान्यम गुणे व्य कर्तारम यदा दृष्टान पश्यति गुणे व्यस्ते परम व्यति मद्भाव शोधि गच्छति। एक एक बात कही तो इसमें ना सतो विद्यते भाव ना भाव विद्यते सत। अब इसमें कोई शंका हो तो बोलो, कोई संदेह हो बोलो, कोई संदेह करोगे तो बहुत खुलेगा विषय। ऐसी बात सीधी बात है, स्पष्ट बात है। नारायण नारायण नारायण नारायण।